مکانی زوکورا سور حج گورا یا سور نحل گورا سور نحل شپارسم سورت دے آیت گورا دا یو سل سوار لسمنا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَقُلُوا بَسْكُرَيْ مِمَّا رَزَقَنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ كِدَرْ كُرِيَ اللَّهَ تَعْفُتَا حَلَالًا طَيِّبًا حَلَال پاک حلال خرائی پاک خرائی وَاشْكُرُوا نعمت اللہ او شکر ہو کئی نعمت اللہ ان کنتم کچری ایتا سو یاہو دی اللہ تتابدون چھ عبادت کو ایتا سو مطلب دا حلال خرائی پاک خرائی زان ماندی تشے مبندوئی آنک بندوئی اللہ در ماندی دا سیزن بند کری گیا انما حراما علیکم المیتتا یقیناً حرام کرے گا اللہ بتا زبان دی مردارا والدماء وینا وینا بیولے شوے ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اوہل لغیر اللہ بیہ او آغا کلمہ اوہل کے آواز پور تک ریشی لغیر اللہ بیہ بید اللہ نا دبل چاپ دو کلمی باندیا یا وما واغشے وحیل لغیر اللہ بیہ چواز پور تک ریشی بید اللہ نا دبل چاپ آئے باندی کاغت وقت علالی کی او کاغت وقت نظر او دمنفتی کی ندائے واندی اللہ حرام کری دیا فمن اضطر فتاسو کی مجبور پیش غیر باری چنو دے بیاتے کو ان کے ولا عالم انو واپس کی ان کے یا غیر باری چنو دے بیاتے کو ان کے ولا عالم او نہ دوبارہ را کر دی ان کے یا غیر باری بیاتے کو ان کے داسیا چدا سب دے رمکنا داغا دارین سیوا خریا آیا خوند ور ور کن جوڑی دے وی راش بیا واپس شبیا اخرا ابیا واپس شبیا اخرا فا ان اللہ غفور رحیم پس یقینن اللہ لے بخن کون کے ورحم کون کے بیا اللہ وی ولا تقولو لما تصفو الفنتکم الكذبا او موائی تاسو لما غصتا چی بیانی کئی جب استاسر درو هذا حلالون چی دا جی حلال و هذا حرامون دا جی حرام لتغترو علی اللہ الكذب دید پارا چی جور کئی تاسو با اللہ وانی درو یقیناً آکسان چی جوری با اللہ وانی درو لا یفلحون کامیاب بنشی چرم مطاون قلیل فائدہ لگا ولہم عذاب علیم اور پار ہدئی دے عذاب دردناک دا سورہ یونس گورا نبیا سورہ انبیاء گورا سورہ یونس گورا آیت تے یو کم شپیت قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وایا خبر را کئی ماتا آل کرائی زیر اللہ تاسو تا من رزق یعنی رزق وزگرد ویتا سو دین حرام وحلال کسل حرام ہے چیتا پمونگ باندی باندی او سل حلال وائی لکا مردار اللہ حرام کرگا تاسو وائی نا دا حلال یا فهم فیه شرکاء قل ویا آلہ اذن لکم اے رائی جاگت کرے تاسو تا ہم علی اللہ تبترون آیات پا اللہ بانی درود و روی تاسو دیا اللہ وی او صد گمان اللہ دین اللہ کسانو یو ترون علی اللہ الكذب جوڑائی پالا بھائی جاؤ پر قیامت یقین اللہ خام خا خاؤن میں قربانی دے پخل کو والا کنہر ہوں لا اسکور لیکن دیر بیا دخل کو نا شکر نخی اللہ گو رسور حج چم سورت دے سور حج دم سورت آیا تو گورا یو دیرشم ذالک دیرشم گورا یو دیرشم گورا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك دا حکم دے ومن يعظم آرسو کی تعظیم اوک حرمات اللہ دا عزت مندو سیدن دا اللہ فهو خیر اللہ فردا ورد پارا دا عند رب دا رب السرا او حلال کنشید استاسو پارا الانعام دنگر الا ما يطلع عليكم مگر آغا چونس دیشی پتا سبان دیا فجتنی بر رجسا فرزان بج گئی دو زان بج گئی دگند گئینا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی یو رجس دے ایو نجس دے نو نجس ہاتھی پلیت توئی او رجس آر پلیت توئی چی بویت ندیا نوی بے فاج تانی بور ریسا پزان بچ گئی دو گلونا من الوطان کیا غا نظر دل درگا انو او دے وینا نا نا یو لسن ور را اوڑی وا نو روار سلوی کاتا دا مخرا دا نظر دے ادا سنن ناوی که نظر نلگی مستابا نلگی نو دما خو نظر لگی اگر دا شان نظر یادو کہ نظر نہیں لگی استاو نہیں لگی نہ دماغ کو لگی نہ نظر دغه نظر غیر اللہ هغه کی دی چانه لگی نو خلا هغه حرام دی نو پر ځان بچ کای هغه جسا د ګند گئینا حضرت شیخ رحم الله بانی ځان بچ گئی نو بولو نا من الوسان کیا غا نظر دل درگاہ ہوا او دے جی درگاہ دے چلے وے ہم جو یاد ہے نے سلوکوں دے رام سر راغست تم دے رام سر راغست تم دے جی دل تراشی ہوئی دا گر کردار خوشی دے کردار او یا دی زین لگی درے دے مچیلی آئے رسی دی داتنی کرے دے دی جی دران سر راغست تے دے نائی روان کرے مو سر بزائی او دا زمونگا زماشون دا غدے دا سر صدقہ دا جوڑی دا چیزی با بوزی دای جن دعوت پر کرنے دا بہلتا تیر بابا کی علالی ادا با خوری دا سشے دے دا نظر دے او دے ویر کلر نشم و سر نبیا با خفشی خفا باشی انو سر کی و سر روانی وجتنبوا قول الزور اذان بج گئی دوینا دوگونا ونفاء للہ شیطاسو اعراض تو ان کی غلط دنونا میلان تو ان کی سیدین تا لپار رضا دا اللہ غیر مشرکینا بے نی صدا جوڑا ان کی رضی اللہ سارا اتاولی دا نفی دا شرک فیلی دا شامی گن رہوں کی رد کڑے وے ددی شرک فیلی او شیطان اودا کوشش کرے وے کیا خلق لگیا جو بدی شرک فیلی کی پائی کی لگیا کی سورہ آراب گورا بلکہ سورہ نساء آیت برا سورہ نساء یوصل اطلسن لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فلعنت كره الله شيطان وقال اولي شيطان لا تتخذن من عبادك خام خاص بن سما دوندی گانستان نصیب مفروضا یو ہے سم کرو گریش ویا ولا اذلنهم او خام خاص برا کوم بدیا تا بندی گان کی برمائے وئی سی پاگشانی اسے اسندا سنگ وئی دا سن پائی کی ہو یو گندن ولا کی ہاں دے ولا من کی دیا دا ڈیرانے سر سر اللہ دا خو جنائی راگا دے وزو والا سرے پر او سری دی پریخے وے اللہ شی پیدا کونو آن آگا پی جندر او شی دا ناری نوے او کدا فمانا دا کل اولا جی آنو دا سو کورو دا آگئی کپڑی والا لگو کی خیر رو باڑی اگر کسو کی دا آگئی جانی والا والی شی دا خسو دا غوے سوک ملن دے زمونگا نوے او سوک دا شانی آجو کوئی سو کی نشترے دا خیر جانی اگستی دا خیر جانی اگے اگستی لی کلو لگی آنی جوڑی آگا خپل ماشون اگر آوری مدلتا سیدان لوی دا آخر اخ لینا خرسوں میں ناغے ولی پسوی خرسے وی پا یوو مچو رو بانی مداو لگی مدلتا مجی دک کی آن آگا وو مچو مجھے اوڑے آگا آگئی لور کی او جا آگئی وی جا من پتا سبان دے خرک کرے مرلہ وزا کہ افتا سو ماشون نینے دے ایسے نہیں پائے گا کلا ماشون پیدا شو مجھوڑی دائی بار اوکھی جی اندر کوٹی چت تا من کر غل را گلے غل را گلے دا سمر دو یعنی دا دید پار چی اوکو آئی جی غل را گلے چاوائی مری چاہتا چغال در کا لاغل ہے نمری کا دا طول شرکی خیری دے سوچے دے شرکی خیری دے وَلَعُوا بِلَّنَّهُمْ اَوْ خَامُخَا كُمْبَا كُمْبَا دَي اَوْ خَامُخَا فَيَشَاتْ مَرْوَانِ كُمْبَا دَيْتَ وَلَعَامُرَنَّهُمْ اَوْ خَامُخَا حُكُمْبَا كُمْبَا دَيْتَ فَلَيُغَيِّرُنَّا فَخَامُخَا بَلَّيْبَا دَي خَلْقَ اللَّهُ خِلْقَدَّ اللَّهُ اللہ چلے بکم خلقات ماندی پیدا کرے رہے ناغبا بدلئی لکا خضا اولا جیرا ناغیخ پل ویختو اخریل سجاری بکر پل ویختو آگے اخریل وی بی سارا زینت را گیا او دا دیر خن کئی حضرت شیر رحم اللہ یو تیرے وی یہ دا لندل جان دا سجاری لندل جان دا آلی دن وی یرا الف سبھی لگو رہا اور کمر گیری لگو رہا ہاں بنی وہی سد بابا گان کی خیر شروع کری ہاں میری دل وہی گیرا اخرا ہوا نو د گیرا اخرلا حضرت شیر رحم اللہ وہی دا اندا دے سوڑل خان دے اور اندے جان دے ہاں اور دئی پدی طریقے باندھی زان خیستہ کئی زان خیستہ کئی دل دا جکل را انشاءاللہ د خسران گن صورت نہیں آئے کہ اللہ رب کرے رہے جو شرک فیلیا رب کرے رہے جو شرک فیلی چیزنی آگا مارا وامولا دا شانی دا شرک فیلی نا رسطو سکورا مانا دا الہ مانا دا الہ اگورا لکہ چکل مانا دا الہ اگر تواوی کی قرآن کریم دا دی سمانا کرے گا ناغی سربت و مسلد توحید باندن پوشی نو شرک با مپی جانی خود دی بیان نروان دیو پورا چی تارو سا بیان شد آگی امورو چی پائے کی مشرکان اغد مومنان سرسو شرکو مشترکو او اغا خبر مومنان منلی او اغا عملون مومنان مکول خو اغا اعمال کول سرا مومنان مومنانو او مشرکان مشرکانو مومنان نگن لکی در نارکم خبر را چاری سرا مشرک اغا جدا کی دینا مومن او موحدنا اغا مشرک وی لکی گی او دل مومن وی لکی گی نتو برا اغا خبری آگا داگا چیو آگئی وی دا نیکان مندگان دا زمونگا شفارسیان دی دا اللہ دربار کی او دای و مونگا خلاسائی دای و مونگا سوال پا اللہ وان دی مناوی اللہ غزار دی چی زمونگا ناوی زمونگا نقبلی مونگا دا اللہ ندیر لیلی او دای اللہ کا ذان کرو لے رہے چیلی اخلی دی نو دی اللہ کا نزدی دی اللہ بھنگا آورینا او دی غربینا نو مونگا دی توائی او دی بھنگا سوال پا اللہ وانی مناوائی دا غنو شبارتیان دی اللہ دا غی دا شبا دا غی رد کرے رہے سورہ یونس پورا نو سورہ زمر پورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا واللسم واللسم ناس لسم ویابدون من دون اللہ ما لا یضروہم ولا ینفعوہم ویقولون ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ او جرا فریاد آگی بی بارتے سوائے اللہ نا ما دارس لا يضروهم چنگ رور پولشی دیتا ولا ينفعوهم انو فائد رور پولشی دیتا ویقولون اوائی دی هاولائی شفاؤنا عند اللہ دا کسان شفارسیان منگا دی دا اللہ سرا دی و منگا اللہ تنزدی کئی دا دن شفارسیان دیا او دای باز مونگا حاجتنا اغاوطا اللہ بانی منا ویا جواب دیشوی اللہ اخفل پیغمبر توی اوایا اتو نبعون اللہ اے خبردار ورکوی تاسو اللہ تا بما پاسوان لا یعلم چنیلی معلوم اللہ تا پاسوانو کی ولا فلار او نفذ مگا کی مطلب دا کرا اللہ سوکر شفیع قہری وے اللہ تب معلوم وے کچھ نشتن اللہ تنگی معلوم نزک وی اتو نبعون اللہ اے خبردارے ورکو وی تاسو اللہ تا بما پارا زبان اللہ عالم چنگی معلوم اللہ تا باسمانو کی ولا فلارب او نبر مجدی سبحانہو تاکیر دی اللہ تا و تعالی اوڑے ویلے عمائی شرکون دا رسنا چدا مشرکانی ورزر شریک کئیا چدا دا اللہ شوارسی وے مانا دے وزنگا شوارس کئی اللہ کا سورہ زمر پورا یوکم سلوختم سورت دے در مستم ہی پارا گا آیا تو پورا گرین اللہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا يقربنا الى الله زلفا خبردار خاص اللہ لا دین خالص خاص اللہ لا ربال بلنا خالصا یو اللہ اغا لائق درا مدد پولو دے والذین اتخذوا آغا کسان مددگاران اللہ منگ اللہ تنزی کی یعنی دا منگا شبارسیان دیا منگا دی وجنا زیتا اند دی عبادت کوا او دید پارے کوا چی منگا اللہ تنزی کی دوشان نو دی وجنا مومنان راگی دات جنشتوے چگنی دا اللہ دا پارسوک شغیر قہری دے اللہ داغن مجبوری گی او اللہ داغن بلا مشکو لے او اللہ چی اگر تم مجرم لا سزا ورکول گواری مدا شغیر قہری اغیت نخلا سی اغیت نخلا سی او بیا اللہ داغن بلا مشکو لے دویم دا مشرکانو عقیدہ آغا دادا دے مسلی دا توحید منولن تیار دے دان منیا چکار ساد حاجت روا و مددگار مالک دنبی و نقصان اغدنی و اللہ دے نا دے ردی مسلی منکر دے ردی مسلی دشمن دے زوگو رسول ہے سورہ زمر لراغلی سورہ زمر پورا آیت پورا سلیل اشتما دی پارا آیت پورا پیندو سلویر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ہر کلا کی یاد ریشی اللہ وحدہ ایک یواد دا اللہ چی یواد اللہ کارساد حاجت روا مددگار دے راگ پل خبر چی وحدہ بنویا یرگی وحدہ بس شینو ناغی دا بنکیا او بل دویم راگ بنکیا ما وحل بنویا دا دو خبر ون کئی حضرشی رحمہ اللہ و یربلا خبر ون آر کلا کی یاد ریشی اللہ وحدہو ایکی وادی چی یو اللہ کارساد حاجت روا مددگار دے اسم عزت متنشی قلوب الذین اند آر کسانو لائے امون بالآخرہ چی مان روڑ باخرت باندی دا غیرون تنشی چی یرر آدل دنند بیاغ مسلکی اگر دے جبلن وردیا بڑا مسئلہ دے لن وردی کی تکینی نجوری اللہ اگر وحد اولا شریک دے بغیر دا اللہ نبول سوک کارسار حاجت روا مددگار نشتا دے دے جبلہ خبرن وردی ویدا بکر اللہ دین من دونی ہی آر کلچی آر کلچی آر کسان کسی واردی اللہ نے ایزا ہم یستر شیرون مناسا پدئی یستر شیرون خوشال خوشالیا زیر علی خوشالیا تو گورا کنا دے لگیا دیا آو دے ویچنا نورم سوچتا دیا لکا رئیس المرتدین اغیر آوستے دے ناغوی اولیاء راہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان از دیرار اولیاء لدا قدرت شتا دے چنشتل شو بشی اغد بارارا و بسکول شلیم دیلان او یا مولارا غلن وی تقریر کئی وی حدیث پاک کرا دی چه لو ظن احدکم لو ظن احدکم کچر یوتن گمانو کی استاسو باندے استاسو کی یوتن گمانو کی پیوکاری باندے لنفاہو مخام خواہ فائدہ اور کئی دا کانے دلتا کانے والا فائدہ اور کئی تو دے پی خکمانو کی انو اللہ خویلی بغیر رمان اپنے سنکارتا حاجت روا مددگار نشتا دے ایا پھر را دلے نجوی آغا تکرر کئی پورا انام کو بلتوام چی اوپورا دا چاہتی کتاب دے وئی کی نکلی وی پھر سے بوئی آن چکے جار تور مل گئے پتورا گٹا پتورا شپگی دو پیقاو دو غرن آفاوانی نوچے دو پی پوری نشو ما نخدای دی ما ملکی ما سگیری بیشی ولو لنملت سودا فی لیلت ظلما فی صفرت سما وراء جبل قابین لم آلمو لتفترت مرایتی کچری تور میں گے پتور اشپا جویا پتور اگٹا وانی جو پیکاو دخارنا آفا روانی اگر پی پوری نشما زمان سگیری ملی شی مطلب ادا ہی سیبتا تور میں گے پتور اشپا جویا پتور اگٹا وانی کی روانی اگر پیکاو دخارنا آفا روانی دے پی پوری گیا دا مرید دے اگر مرید خزی لگا پل پیر سی کتونا کول اگر دا سی کوئی گی اگر دا سی کوئی گی گورا ناس تو کنا جماعت کیا و ناس آقا دا سی وی بگنی اوے چی کوری لنگا ایجیس پی خونشتا وی اگر ندا خان کابیل را دن نشو آم شرلو وی آگر خزی والاوی چی دا خو کمایی پیر دن چی ناس دلتا رہے ہو خوشحالی نو دا اولادی دیر ستاوانی کو او چو پیندی دی نو اند پیندی نو دا اولادی دا صدور مجمی دیر خیدی دی اگر سپوری دی دی دلان دی نو اگر وخو والا ہو فاگیری جی پید پاس دی نو یا دو جی پید پاس دی نو یا پی خط درست خانم بڑی دی نو پیر سیر دی دی کلا مجمع جو اولا ہوں پور نیلان دی دو جی پید پاس دی او جای اگر فقیر جی کی ہوئی نبیا وقو والے کی ہوئی نبیا کے بعد تینی بٹھی لیجی کے پاس ہوا چلے اور خر امبال کے ہوا چلے کہ پھر سے دے کر مجمع کی خدا درستخان میں کوئی پھر خوشحالی مجھے مجمع درستخان اتنا لڑی کو دوران اگر واوری کہ واوری دے دیر خپش کہ خپش او چی موری دی تیر لوگا دیر انو پشای نیدی کتی لی جوارو کرنما و خدا وان کہ دا تا سو چلو کر نو چی خدا کو پوشنو ذری ور بن کر او کو ورد امنا کول دی ولی ولی یہ تا خود او شرم ولم دی تیر مجموع خود تا خالی دی اغسطینی بچ لیلی دی پیچوری ایک شیش تاری از موریدان مجموعی سن گیا یہ نا دی تیر مجموع دا دولو نا خدا نوی نا خانه نوی خدا وعده او که جمال با تاس نرایده و تاس را زمان او از پیر لمجمع خیمه جدا سیده او کسیده نو دا دی پرون را رسته ده و راز نگوری سمسای جیلا دیگن پیر سر لیوی پیر سر به یوسو دانو جری جلان دوی کرنان و دوچی نیوی نی وقتی نیوی نی او دا دیده نگر خانه کابی سپیوی نی خانہ کعبہ سپی بینی داد مشرکان عقیدہ کہ رما دل نہ تو شیخ پتی نبی اور رما دل اگر پہر خطوئی گی اللہ وی ذو وحدہ لا شریکم ما اللہ وی ہر کل کی یاد دویشی اللہ اکی وادی یو اللہ کارسال حاجت رو مددگار دے نتن شیو نداو کسان چیمان مرالی پاس ایرات ہر کل کی یاد دویشی آو کسان چی سوائے دی اللہ نوی ایک دغرا جو سرخیزی را دے او کسی کی ادری دا او اگر ادری اولو شکرائی پور تولی گلا آئی کی یو کان ہی خیر یو کان ہے بکرائی کان ہے خسکلے آگے ہی خیر انہوں نے جوڑے پاس خبی آگا کان ہے آواز اس تیز میں خیلی پرزان ماندے ہوا لو دا سچان دے دا دی کان ہی سر بادی دی ادا بختور کان ہے او دی سر برکت را دی نو آگا چی دے شروع شو انا دوی دا خو دیر خپل آواز نا خیر آگا تینگا نیسا جوڑی تا تای پول او دے اولی دے اب یا دے وی دبو داد شایرانا گور دے بیاد دے پالوان استا قدم پار چا بر دے اجدار ونی پسر دے دا سی شروع شو دی شروع شو نو آگا اولا جی دا خڑا کش کرے والا راولی گلا نو دے روان شو اور دا خلق وی حیات آخر دے اوپر کرنے دا استاد اس کا رنگ دا دے لگیانے دے دا دے سوئی نا آگا سوئی آگا جی تو قرآن میں نتاسی لگیے اور جی آگا سانچٹ راگل ہے اوپسا کی دعا خیرے یا اولن یہ اومی والا آگا شکل لی دو اومی تینا انتا دا یا اولا دا کشکر یا اولا نا آگا آتی نا دے آگا نتاسی رنگ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ہر کل کی یاد کریشی آگا کسان کہ سوا دی اللہ نے چاہیے اس کو لشی اذا ہم یستبشرون ناسا بزئی خوشال خوشالیا ذوقو رسول بنی اسرائیل بورا سور بنی اسرائیل آیت بورا شپک سلوی وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أو كذولي منك قلوب دائما فردي أن يفقهوه يوجد بطل الذين تقوى شديد في القرآن الكريم أقوى قلوب دائما وقرات الموالدين وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ آر کل کی یاد کی تو رب خلق قرآن کریم کی وَحْدَهُ ایک یواری دا اللہ یو اللہ کارساز حاجت روا مرزگار دے وَاللَّوْ وَاللَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ تشاگان قلوانی نفورا نفرت دون کیا کہ گورا کنن بھی آیا گا مسئلہ شروع کا اب یاو خبر کئیا آدھے وقت دین نمان کی دی دیل بلا خبر نور دیا زوگو رسول آراف کہ ان دا مسئلہ مشرکان بدل دیدا سور آراف گورا وم صورت دے آیت گورا اویائم قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولديا اجئتنا هراغليت منغتا يهود عليه السلام لنعبد الله وحده عبادت فغيد الله كون هو داد وحده ددی خیال ساتل بجنوا وہ ایک طرح اگلے اندتا لنعبد اللہ وحده دیر بارا جلا فریاد آجی بی بارا سکنگا اللہ تا وحده لکی والی بی اللہ تا ونظر او پریز جنگا ما آلس کانچو یعبد آباؤنا چی عبادت دیکھو مشران جنگا اگر ہم جا تو کل مشران اگر طریقہ بریدو فاتنا بی ماتا ہے دونا اس الحمدللہ اس قرآن لیکن یہ بے گور دے وہی کہنا زیارت نہ رہی کسی پولے نولی زمین مشران جو بجولے ڈھکا کا ہر بے لار کیوارولا آپ لبے لاس پتنجی کی خودی دا اور واپس بشن خوب انشو خوب انشو او یا گئی مہینہ او سڑے اگر دانی نہ تنگ نو چروان نو یا لار کی چھو ہاں لار کی واگا چھو دا نا چدے سورہ دلاغین دو درد میں پروتو او بیا جو لیا گا خضی اور شیر او چدے بینی جو لیا گا خدا سے ہوگا سی چیز اگر دانا خضی لا خضی چدے دومی لدریمی لمزل کئی انا آغا بچینا تو یا لارا کن چاو آئی تا چورا شی انا او لیا گا اولا جی انا دا سی والا اوی چیوی والی دا والا خار ورگی وی دا پی اچو دا پی اچو انا خاورا کی یبوسط بے یبوسط مانا پدی کی یبوسط بے اسوال ہے یا فساد لغل کی رازی سورہی یوسف کی نو آغا چی پی بواچی مدوری آغا غوطبان برا جذب گئی رو چیگی او دی وجن آغای وی یو ماہنامی لکلی را آستان پاک نایی کی آغا دی اعداد بابا کرامت بازن موز ذکر کن جلاد بابا کرامت کن چی اسم خلق ولرازی دا فمن کورن او دانو والا ولرازی تا کشنی بکن فمن کورن او دانو والا ولرازی کوردو که آستان پاک دا بابا تاریخ دیده میانگول بابا دا سیدی جی مای دا تاریخ مرگو لنی را پیدا که مچا سرشتا خوئی نا پا دی شرطی در کن چو گره سبا تیلی کئی نا ازینا تازو که ردو که ازینا تازو که ردو که یا تازو که سولی کئی نا بیا مونده سکو مطلب دا دان خیل چو گره که دا کرامت با دا الموت چی نو دا دیش دی شرک پا دی کڑا که دی چاو آجا نو کرامت بعد الموت سشه ده آغای والا تصرفات داولیاو وی سوی والا تصرفات داولیاو لکه مرآت الحقیقت دادو سابقا دا محمد شعیب داو کتاب ده دا تم جی میانگول بابا نمورخاتل خخ نا آغا مرآت الاولیاء کی آئی کی لکنی ری چه اغا فرید الدین گنشکر رحمه اللہ اغا بجوگی لگی زد دی علاقی متصرف ما زد دی علاقی فیما متصرف ما جوری تا شرط بخلی خبر کسیش لگا رای تور لگا رای کسیم لگا رای قالو ویلی اجیتنا ایراغ لیتم گتا لنا بداللہ وحده دیر بارا چی جرا فریاد آجی دی بارکو گنگا اللہ تا وحدا ہوں لکی آوازی دی اللہ تا ونظرا افرد لمنگا مالس کان چیو یا بد آباؤنا چی بادت دیکو مشران لمنگا فاتنا بی ماتا ایدونا پستر اتنو کمنگا تا پاگس واندی چی ارے تمنگا رائینا چی تری ایتو درشتینونا نتاولی دو مسلد وحدا ہوں دارین را مشرکان انکار ہوا اگو رسول اصواد چکالا پیغمبر دا خبر کرے دا ناغی ورطویلی چی خستا دا مدلو دے چی دا مردگاران مور طول مردگاران میری بسیو دا اللہ مددگار دے تا دا مصد دے چی مددگاران گرنگی یو دے آیت بورا سلورم انزم او دلشان اشپگم نکبور انوام واجبو انجاهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب واجبو او تاجب کرده لئی داچراغ لئیتا یو یرور کونک منهم لجن صدر لئینا اوائی کافر داده ضرور دارے جادوگر کذاب لی دروئے ان کے اجعل الالحة الہ واحدا اے گردئی دے دا گن مددگاران مددگاری کیاو اے گردئی دے دا گن مددگاران الہ واحدا مددگاریو دیوئی جاتول تنشی کولے بس مددگار یو اللہ دے. ان ھذا لشیءٌ عجاب یقیناً دا خامخا یو شے دے ناشنا دیر ناشنا دے. وانطلق الملأ منھم او روان کی سرداران دے دینا او کشران دے انیسو دا چرا غیر غیر واصبروا على آلہتکم او کلک شئی ومددگاران اخلوان دے دا دے چکم مسئلہ کئی کی مددگاری کیاو دے دا ممنی ان آغا لشئن یراد یقیناً دا خامخای او شئر یراد چرا دے پولشی ما سمینا بے حاغا فی الملت الاخران ندے اور دلنگلا بیان و دین رستنی کی عیسیٰ علیہ السلام دین کی خدا خبری نوی دیم وی خدای رغت استادو بخی او من لدا مسئلہ ندا کری اپلان کے استاد دی خدای بخی او من لدا مسئلہ ندا کری وی چنی رکڑے وی خدای دی دو رستن بکی چنی لدا مسئلہ ندا کری من لدا مشران ددائی دو وجنا اگر جہنم تکیری لیکن مشرک باندے خطر عبد العباد پوری جنت حرام دے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومعواہ النار. انہو دے وہ اکلان کی ملان رکڑے اکلان کی ملان رکڑے نا غیمی ما سمعنا ندے اوری لنگا بے حاضا دا بیان ودین رستنی کی ان حاضا ندیدہ اللہ اختلاف مگر درو دیا دا خبر زان نہ جوڑا کرے دا اگر ہے دک کا مسئلہ دا چی دنیا کی لدین انکار کروں کی وی او چی کل رب دا قیامت چی نبیا بھوم دک کٹکے بھوتا ہی دک کٹکے بھوتا ہی دک کٹکے بھوتا ہی او دا سبب دسلو دے جہنم تا ضرورا سورہ شورا ہوگورا بلکہ سورہ شورا نہ رہے آخر سورہ مومن دے سلویختم سورت پہ آیا تو گورا سلو رتیا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشركين فسألكلا تولي ذا يعذاب زمونجا زمونجا عذاب يولدو قالوا هو ذي آمنا بالله وحده تقول راغ وحده راغي كان هو ذي إيمان وانجا فالله واني وحده اكي واجب دي الله واني وكفرنا انکار کروں گا بما پاسوانی پنا بھی کیوں پاوی سرا مشرکین شرک ان کی ڈاللہ سرا رسول جم ڈاللہ سرا شریک کون نمون ڈال میں انکار کروں او آمنا باللہ وحدہ ایمان اوڑے پاللہ وانی وحدہ ایک یوازی پڑی اللہ وانگے او ذکر ہے اگر جداو بیا رستویم خدا سبب سور جہنم تا کہ سوک انکار کے جدی مسلینا سورہ سوافات بورا سورہ سوافات دروشتوں میں سپارہ گا آیت بورا اندر درشم اللہ وی گئی بپدر اورد پدر وقتی پازاد کی شریکی انا کذالکا نبالو بالمجرمین انہم کانو اذا قل لهم لا الہ الا اللہ یستدبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اللہ وی دیبا پدر وقت کی پازاب کی شریکیا گدوشا نکار کود مجرمانو سارا انہم یقینن دی کانو دیا کلجب ویلشن دیتا کنشت یسوک کارساد حاجت روح مددگار اللہ مگر اللہ دے یستقبیرون ندیبا دان دیگرنو ويقولون وايدي ائنا املكي لتاركو الهتنا خام خبر حدود يقول يخل مرضغان لشاعر مجنون روجي يو شاعر لي ونينا پیغمبر تے سوی شاعر ورتے پیغمبر تے لی ونے ریا مدتے جے دی پتہ خبر وا نور ما او گئی اللہ دی دین خدمت کو ما نو خف قرار کینا پیغمبر نور ما کرے تلا سوچی تلا سوچی جتا دی ما کی او وائی آئنا لتاری تو آلہتنا اے مونگا کیوں خام خواب رکھوڑوں کیوں دی مرگارا نخبلو دو وجی دو شاعر لیوانینا چی دا شاعر دے مزارا کلام کئی صحاتی کا جی نشتہ رے علی وانے رے دو سفر بھنگو من اخبر مرگاران پری دعا نتاولی دو چی مشرکان پا دیوانی مشرکان ہوا چی آگئی یو دارے دام مانی کان مندی جان داد مونگا سفارت اندیا اللہ تو دئی نہ بولے نشی بولے او دئی اللہ مت برائی او تم مددگاران اگر گن دی یو نہ دے یو نہ دے گن دیا نہ دی ضرورت پار دن دا مددگار دے او دی ضرورت پار دا مددگار دے ہاں کل جی وہ پہ سخت تکلیف جوڑ شو نبیا بے رسول مددگاران پری خو دیدن او دعو اللہ مخلصین له الدین جا بے ہم دا خبر من اللہ کہ دی وقت کی اللہ اغیب کی آوازی کارساز حاجت رواو مددگار دے کچھ کل وقتیا پہ راحت را لے ہاں بیا بے رسول مددگاران آدھے اللہ سر اتدار کر دو دل شانی مسلی د الہ باندھے مانا دلہ اوسد کیا تو